Moltes gràcies. Bona nit a tots. És un plaer estar així una altra vegada perquè fa un any, concretament, van tocar la primera vegada una bossa nova així una miqueta improvisada l'any passat i mira, doncs ha passat el temps i una altra vegada estem així, però tocant una miqueta més de temps. I hem començat en una cançó d'una brasileña que es diu Thais Morell i que també fa un any vam veure-la en un concert en Sant Joan. La cançó es titula Agora o Jamais, ara o mai, i d'una cançó actual, bon, anem a un clàssic de la bossa nova, La Garota d'Ipanema. Molt obrigado, moltes gràcies. Després d'aquestes dues cançons, com haureu vist, heu tingut temps per veure que així hi ha més ato, diríem, no? Hi ha percussió. I perquè aquest concert hem preparat i hem volgut que tindre un poc més d'animació i de col·laboració. I li vam dir a un amic percussionista que vingués a tocar i per això li demanem un fort aplaudiment per a Carlos, que puja a tocar i ens acompanyarà tot el que queda de concert, estarà així. I ara passem, després d'esta tranquil·la Garota d'Ipanema, que em recorda alguna xica que ja igual per una tercera fila que m'ha dit ahí, me'n digue'm una, mira, estava per tu, no està per ahí. I claro, d'esta tranquil·la Garota d'Ipanema passem a una més coneguda, o més moguda, perdó, que és una cançó de Du Lobo que es diu Upaneguinho, que parla d'un xiquet, no? d'una criança, d'un menut, de que dius, Upaneguinho, vinga, puja a l'escala, vine perquè sí, jo t'ensenyaré a cantar, a la cançó de capoeira, t'ensenyaré a què és la vida i tal. I es diu Upaneguinho, té una part coneguda, és d'Edu Lobo. Començat en un parell de, diguem, estrictament més bossa nova, però esta de Arau Paneguinho és quasi una samba, és un ritme més ràpid, un frediño, perquè encara que presentem com concert de bossa nova, realment fem música brasilera o música cantada en portuguès. No és exactament bossa nova, hi ha samba, hi ha frevo, maracatú, i hi ha també pues, altres músiques cantades en portuguès. No? Com quina? Com per exemple els fados, que ja en la piscina van cantar uno només i com que va agradar a nosaltres i a la gent, així que hem agafat un altre fado que encara que són així tristons, doncs este té la seva coseta i alegre. Este és més fado de Coimbra, a mi recordo que em van explicar allí per Portugal, que el fado de Coimbra, m'acabo de recordar ara, el fado de Coimbra era més alegre i el fado de Lisboa era més trist. Este seria un poc fado de Coimbra. Imagina que anem en, com es diu? Grau d'arròs. Un grau d'arròs. D'arròs. Thank you. perfume que saía una flor. He devolvido no me un lenzo de cambraia. He bien falado me olvido con tamaño ardor. Que tengo miedo que la oreja me caiga. Soy sagrado, se puse a pensar. Sube, si vi, subí, un me voy a ir. O me voy a amor, tengo un palacio que paisado después. Es tan pequeño como un pecanino fraudado. Ay, cuando amor viene, si yo que Dios quise. Ay, cuando amor viene, si yo que Dios quise. Moltes gràcies. Com deia abans, a part dels ritmes diferents, no exclusivament bossa nova, una cosa que intentem fer diferent a l'hora de tocar aquesta música brasilera, bossa, samba, etc., és la introducció de l'arpa. I ara anem a passar a veure... Vale, sí, és que estic mirant la guia, que no la guio. Anem a passar una cançó que es diu Sozinho, que és solet, una persona que està soleta. I jo crec que jo la cantava molt quan estava allí en Lisboa, anava de casa a la feina. I ahir una setmana de ploure molt i anaves ahir pel carrer i tenies aquesta cançoneta de Sozinho en el cap. És una cançó de Peniña, perquè es diu l'autor que diu Peniña, no perquè sigui de Penita, de Pena, que també. I anem en Sozinho, en l'arpa, i espero que vos agrade. Muito obrigado. I la següent cançó és un avís que ens ha donat la vesprà avui, però que no ha sigut del tot. Che, la pluja. És una cançó que es titula Borandà i parla d'un lloc on no plou, com podria ser aquest, i doncs, hi ha una persona cantant demanant-li al déu de la pluja que per favor... Que diga alguna cosa porque la tierra está ya seca y no y necesita respirar. Así que a ver si fem alguna cosa de profit en la canción, a més de cantarla. Que ploga una miqueta, pero per la nit, no, que ploga pel sí, día y así no se estropella la semana cultural. Thank you. Fa un rato hem fet un fado, que era, he dit que era un fado de Coïmbra perquè era més, tenia més ànim, era un tant més animat. I ara repetirem aquell fado que vam fer, que pareix que va agradar i a nosaltres també s'agrada prou, que és un fado que és conegut perquè canta, com no, Amàlia Rodríguez. Es diu Solidao, o també es diu Cançó del Mar, Cançó del Mar. Bueno, parla de la solidaritat o de la soledat, com fa aquest sentiment en saudade que diuen els portuguesos. La tristesa és la melancolia típica del fado. I bé, ara hem... tinc que omplir segons així dient no sé què. Bueno, ja sé què puc dir. Que és, ara que està distreta i està ja afinant, pues igual demano un fort aplaudiment per a Déu, a l'arpa, a guitarra i esta meravellosa veu d'Alba cantant, per favor. Una volta a jugar. Solidao. Thank you. Agustina Vita. A última esperanza encontraste mi fe, crianza, porque ya eras mío. Aquesta cançó tan bonica i tan trista al mateix temps es dia O que tinya de ser. És de Vinícius de Moraes i Jobim, els grans letristes i compositors d'aquesta música, d'esta bossa nova. Després d'esta cançó tan intensa, passem a una que es podria considerar un com si fos un divertiment de Caetano Veloso. És una cançó, quasi podria ser una cançó infantil. No és una nana, però és una cançó infantil, quasi. Parla d'un lleó, està dedicat a un lleó, a una cria de lleó que se'n va al mar i que m'agrada veure tal lleó. I sé que li agrada una persona que ha vingut de fora. I bueno, va dedicada a esta que ha vingut de fora. Es diu Oleosinho, el lleonet, la cria de lleó, no? És una cançó, com dic, quasi infantil. No sé si perquè ha vingut també el nebodet per així, estem cantant cançonetes infantils dedicades als xiquets i tal. En fi, este divertimento de Caetano Veloso que es diu Oleosinho Faremara. Espera. Repit. Thank you. Em pensava que hi havia un altre. Se mata, se Pensaba que leía un alto. I este fado que ha vingut volant amb els pedaços de vento, passem a Tornem volant, a la que es considera la primera bossa nova que es va gravar, que es diu Xega de saudade, que és prou de tristesa i de melancolia. Xega de saudade. També, com no, de Jovim i Vinícius. Vivir sem mim, vivir sem mim. Vamos deixar Molt obrigat. Ja va sonant, ja va sonant. Ja s'escolta per ahí. Sí. I per a fer una excepció, no, no, bueno, deixem la música cantada en portuguès i cantarem una en castellà, encara que fem una bossa nova, però per a fer-la li van dir a un músic amic, company, que si volia ajudar, perquè esa, en la seva època, quan se jazz tocàvem, el tocàvem prou. I per això demano un fort aplaudiment a Miquel, en el clarinet, que vinga a tocar. I anem a fer una cançó que es titula Algo Contigo. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener a thank you. Moltíssimes gràcies, Miquel, per recordar aquell tico-tico que fèiem fa 10 anys. I ja, ja me n'anem, eh? Ja s'acaba. Sí, ja, ja. Sinó que acabem, ben... me n'anem. No, ara anem a fer l'última. Però fem l'última, però... Però esta... Ja, ja és hora de que... Ja ha pujat Miquel, ha pujat Carlos, que està ahí assentaet ja molt de temps, i ara vos toca cantar a vosaltres. Així que... Doncs prepareu la veu ahí bé. A cantar. Tragueu, tragueu, ahí respireu, i la, la cançó que anem a cantar es titula A Felicidad, eh? Així que heu d'estar contents, no? Bueno, jo... Teniu que cantar, vos explicarem com, però... Això, fem la tonaleta una vegada, perquè després heu de cantar durant tota la cançó. Trista solamente en fin, felicidad y sin. Només és això. Així que esta part d'ací va a fer la part de trista solamente en fin. A veure com sona? Triste. No sent, no sent. No és sent. A ver este costat si és sent. I esta és la part. Felicitat i sí. A veure. I des d'ací pareix que són menys ells, eh? Sí, sí, així sí, que... sí, espavileu que no. Anem hasta a... que no és que no anem. No. Provem, a veure, una altra vegada. Ja directament vosaltres, eh? Tristes en el teu fin, felicitatíssim. A veure. Muchas gracias. Y en esta, sí, está. Ya está. Si insistiu. Vale, no la tenien preparada, eh? No. Que va. Si pugues ver mascata Moltes gràcies. I ara sí que mon anem. Moltíssimes gràcies per haver vingut, i no em dir res, haver aguantat ahir tota la nit este concert de bossa, samba, música brasilera, música en castellà i en català també, com esta, una habanera de Silvia Pérez Cruz, bueno, no, és dels pares de Silvia Pérez Cruz, de Càstor Pérez i, no me'n recordo del nom de la mare, mica. En fi, moltíssimes gràcies per haver estat ahir, moltes gràcies a la comissió per haver-nos convidat a tocar una nit així en la Setmana Cultural. La veritat és que no ens ho pensàvem perquè van tocar en la piscina fa no massa temps i tampoc pensàvem que podríem intentar fer unes quantes cançons noves preparades per avui, per a que les pugueu disfrutar. Com hem disfrutat nosaltres ací dalt, i ja ens anem en una cançó de George Ben que es diu Más que nada, però abans d'acabar, percussió general Carlos. Guitarra, arpa i veu solista és Alba. I un servidor a la guitarra i cantant o intentant fer algo a la veu, Pere, gràcies. Sí, moltes gràcies i bona nit, i demà estarem per així també. Pues esperem a tots també demà. Acabem amb Más que nada. Ara sí, moltes gràcies. Moltes gràcies. Bueno.